بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس اور مبارک ساعت ہم تمام بے نواؤں پر سایہ فگن ہے اور بحمد اللہ تعالی رمضان شریف کا یہ پہلا مبارک جمعہ ہے اور یہ عشرہ رحمت کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اس رحمت کے حصہ پانے والوں میں اللہ رب العالمین ہم بے نواؤں کا بھی شمار فرمائے اور تمام سعی تمام عبادات کو اللہ قبول فرمائے اور مخلصین کے صدقے اللہ رب العالمین تمام امت کے روزی عبادات اور استعداء اور دعا اور مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے سے متعلق جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ یعنی مہینے کے اندر 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، تو پہلے 10 دن پھر 10 دن پھر 10 دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت، رحمت سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین کی قدرت بندوں کے گناہوں سے اپنے فضل سے صرف نظر کرے اور ان کے کی ہوئی عبادات اور اجر میں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر ثواب عطا فرمائے، یہ مراد رحمت کے ہیں۔ تو فرمائے یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ بے بہا افراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس پہلے عشرے کی رحمت کو پاتے ہیں۔ یہ مبارک و مقدس مہینہ ہے کہ جس میں نفل فرضوں کے برابر اجر پاتے ہیں اور فرض جو ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر اجر پاتے ہیں۔ احادیث میں آیا کہ رمضان شریف کے اندر شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہاں تک ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اہل ایمان دار فانی سے رخصت ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ فرماتا ہے. یعنی یہ پورا مہینہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، جہنم سے آزادی کا اور اللہ کے فضل کو قبول کرنے کا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مہینے کو کے پہلے عشرے کو جو رحمت قرار دیا ہے، اگر قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کی رحمت کے متعلق اگر بندہ مطالعہ کرے اور اللہ رب العالمین کے قدرت کے اس مزاج کی معرفت کو حاصل کرے تو سورۃ الانعام ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ چھٹی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 کا ایک حصہ ہے جس کے الفاظ اتنے واضح، اتنے بلند ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کیسی رحمت کرتا ہے. تو سورۃ الانعام آیت نمبر 12 کا ایک حصہ جو خطبے میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ آیت کریمہ آیت نمبر 12 کا ایک حصہ ہے سورۃ الانعام کا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی شے، جس طرح کل رات بھی ہم قصص الانبیاء میں عقیدے کی توضیح کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا ہم نے جو درس ویب سائٹ پر موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جو کرے اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں، بلکہ وہ مخلوق سے سوال کرتا ہے. سوال اس سے کیا جائے جس پر کوئی حق ہو، کوئی واجب ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا پر کسی شے کا دینا اور کسی شے کا عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین پر واجب نہیں ہے. فعل لما یری، اس کی مرضی، اس کا منشا، جو چاہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرے. بندوں کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ بندے اس پر اپنے کسی معاملے کو فرض کریں. ہاں، اللہ رب العالمین جو عطا فرمائے وہ اللہ پر واجب نہ تھا، وہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا. یہ عقیدہ توحید کے اندر ایک خاص نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر یہ تمام چیزیں واجب نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. تو اسی لیے یہاں پر علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ کتب اعلیٰ نفسی الرحمہ، عربی زبان میں اعلیٰ کسی شے کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے، کسی شے کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے. تو اہل عرب کسی شے کو اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے اعلیٰ کا یہ حرف بطور استعلاء اور لزوم کے استعمال کرتے ہیں. قرآن میں بھی یہی طرز اختیار کیا گیا، کتب اعلیٰ نفسی الرحمہ، لیکن یہاں پر اس عقیدے کی توضیح کے اعتبار سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کتب اعلیٰ نفسی الرحمہ، کہ اللہ پر اپنے بندوں پر رحمت کرنا واجب ہے، نہیں، یہ معنی نہیں. اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے اوپر رحمت کرنا واجب کر لیا ہے، یعنی اپنے فضل سے اللہ رب العالمین نیکیوں کا اجر عطا فرمائے. احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں پر کس قدر رحمت فرماتا ہے، یہ اس امید کے حوالے سے تاکہ عبادت کا ذوق پیدا ہو. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ہدایت کے طریقوں کے اندر سب سے پہلے بشارت کو رکھا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے نفوس، جن کی طبیعتیں پارسا ہیں، جن کی طبیعتیں بیدار ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو زندہ ضمیر رکھتے ہیں، ان کے لیے اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے صرف یہ بات کافی ہوتی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ تمہارا رب اس بات سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ تمہیں یہ اجر عطا فرماتا ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اندر سب سے پہلی جو ذمہ داری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی گئی وہ یہی ہے کہ بشیرا و نذیرا، یعنی حضور کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والے ہیں، اور پھر دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ وہ عذاب سے ڈرانے والے. یہ نہیں کہا گیا کہ نذیرا و بشیرا، بلکہ فرما بشیرا و نذیرا، یعنی پہلی بشارت دینے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی طبیعتیں، جن کا ضمیر، جن کا شعور اپنے مقصد کے ساتھ واقف ہے، وہ اس بشارت کو دیکھ کر فوراً مزید عبادات کی طرف جم جاتے ہیں، راغب ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کوئی ڈھیٹ اور کاہل کہ جو بشارات کی اہمیت کو ملحوظ نہ رکھے اور اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے. تو فرمایا وہ نذیرہ, پھر اس احکام کی پاسداری نہ کرنے پر جو خدا نے شدید عذاب رکھا ہے, نبی پاک کو اللہ نے پھر ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی پہلے بشارت دینے والا, پھر ڈرانے والا. تو اسی لیے یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف سے ملا جلا اس کیفیت کا نام ہے. یعنی اللہ رب العالمین پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے, تو مومنین پر یہ لازم ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان ہے اس پر دونوں کیفیتیں وہ رکھے, یعنی خوف کی بھی اور امید کی بھی. یہ ہی نہ رکھے کہ مجھے اللہ پکڑ لے گا, ختم کر دے گا, مجھے اپنے گناہوں پر سزا دی جائے گی, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کریم ہے, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. میں اگر گناہ کی حالت میں بھی دنیا کے اندر سے چلا گیا تو اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ میرے ایک گناہ کے بارے بھی نہ پوچھے, بلکہ میرے گناہوں پر میرے گناہوں کو ثواب و اجر میں بدل دے اور مجھے بخش دے. یہ امید بھی وہ رکھے. اور یہاں پر بھی نہ آ جائے کہ امید پر اتنا بہ جائے کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں, مجھے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا, اب وہ حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کر رہا, امانت و خیانت میں کوئی فرق نہیں کر رہا, حق و باطل میں کوئی فرق نہیں کر رہا, اندھیرے اجالے میں کوئی فرق نہیں کر رہا, اچھے و برے میں کوئی فرق نہیں کر رہا. جیسے نفس اور طبیعت چاری ایسا کرتا چل رہا ہے, اور اپنے اندر اس امید کو اس نے گویا کہ زوراور کیا ہوا ہے, اور اپنے اندر اس امید کو ابھارا ہوا ہے کہ نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے تو بندوں کے لیے ایسی بشارت بیان فرمائی ہے, اللہ مجھے بخش دے گا. اور امید میں بے لگام ہو جائے اور حرام کا ارتکاب بھی کرتے وقت اسے خوف نہ آئے, عبادات کو ترک کرتے ہوئے خوف نہ آئے, اور بالکل بے لگام ہو جائے کہ نہیں خدا مجھے بخش دے گا, تو یہ بھی غلط ہے. اور یہ کہ نیکی کرنے کی امید پر نیکی کرتا رہے اور اس پر یہ رکھے کہ سب ضائع ہو جائے گا اور مجھے پکڑ لیا جائے گا, یہ بھی غلط ہے. بلکہ ایمان اللہ پر رکھا جائے گا خوف اور امید کے ساتھ. حضرت فاروق اعظم, اس کو یہ پہلا درس ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتے وقت اور اس سے متعلق عقیدہ رکھتے وقت بندہ کس قدر میچیور ہو اور کس قدر وہ احتیاط سے اپنے آپ کو پیش کرے. یعنی خوف ایسا بھی نہ ہو کہ جس میں امید بالکل ختم ہو جائے, اور امیدیں ایسی بھی نہ ہو کہ اس کی ذات کا خوف ختم ہو جائے. ایسا بک بک کرتا رہے اللہ کے لیے, لوگ کہیں گے بھائی آپ ایسے جملے اللہ کے لیے نہ کریں, ایسے جیسے آپ دوست احباب اپنے کسی لاڈلے کے لیے بات کرتے ہیں اور بے تکلف ہو کر جو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو ناراض نہیں ہوگا, تو آپ ایسے جملے اللہ کے نہ کریں. کہنے لگے جی جائیے آپ یہاں سے, میرا اور اللہ کا رشتہ, میں چاہوں جیسے جملے کہوں, اللہ میرا رب ہے, وہ رحیم و کریم ہے, اور ایسے جملے وہ بگ دے اور ایسی باتیں کر دے جو ادب و تہذیب اور اس کی شان و قدر کے خلاف ہو, تو یہ بھی حرام ہے. فرمایا وما قدر اللہ کا قدر ہی, ان نادانوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر ہے, اور منہ سے ایسی باتیں کرنے لگے جیسے دوستوں کے بارے میں کر رہے ہیں. جس طرح کے بعض ایک گویا کہ خبتی قسم کا مبلغ آج کل بڑا مشہور ہے, اور وہ یہ بات کرنے میں آر نہیں کرتا کہ یا اللہ تو ہوتا تو میں تیرے سر میں تیل ڈالتا, میں تیرے پاؤں دباتا. تو اس قسم کی تبلیغی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ بات کرنا حرام ہے کہ لوگوں سے داد لینے کے لیے ایسے جملے بول دینا کہ جو اللہ رب العالمین کی قدرت و شان کے خلاف ہو, یہ شدید حرام ہے. روزانہ اس کی آپ باتیں فیس بک پر سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیا اسرائیلیات اپنی زبان سے کہ اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے پاؤں دبا دیتا, میں تیرے سر میں تیل ڈال دیتا, اور لوگ کہہ رہے جی واہ واہ واہ, مسجدوں میں قہقہے لگ رہے ہیں. اسی باتیں کرنا حرام ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے حوالے سے کہ اللہ کے بدن کو ثابت کرنا, ایسی تشبیہات پیش کرنا, ایسی اگزامپل پیش کرنا جو اسلاف نے نہیں ذکر کی, قرآن و حدیث کے اندر وہ بات نہیں آئی ہے. تو اب امید میں ایسا بھی بے باک نہ ہو جائے, کہتے جی وہ تو فنا واقعہ ہے, ہم نے کہا وہ جھوٹ واقعہ ہے, کہتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک مجذوب تھا وہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا پہلی بات تو وہ مجذوب تھا, تو مجذوب کی بات کیا, جو مجذوب جس پر شریعت کا حکم نہیں آتا وہ پاگل دیوانہ, تو وہ جو بات کرے تو کیا آپ عقل رکھ کر وہ باتیں اللہ کے لیے کرنے لگیں گے؟ اور پہلی بات یہ اسرائیلیات ہیں اور یہ جھوٹی باتیں ہیں ساری, اس کے شریعت مطہرہ میں کوئی دخل نہیں. ہم نے اللہ کے حضور دعا اس انداز میں کرنی ہے جیسے اللہ کے پیارے حبیب نے, صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے, اولیاء نے امید میں باتیں کی ہے, اور جیسے خوف میں باتیں کی. تو فرمایا وما قدر اللہ کا قدر ہی, کہ نادانوں نے اللہ کی قدر کو نہ جانا جیسے جاننا تھا. تو لہٰذا امید میں اتنے بے باک نہ ہو جائے. مثلا آپ غور کیجئے امید میں بے باک ہونے کی ایک مثال. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے صاحب روح البیان نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے کہ بندہ امید میں ایسا نہ ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے بچے سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا کی بے نیازی اس کے سامنے ہو, اللہ رب العالمین جل وعلا کا رضوا اس کے سامنے ہو, وہ ایسا بے باک نہ ہو جائے جس طرح اپنے باپ سے, اپنے چچا سے, اپنے دوست سے بات کر رہا ہے. امید کی بات کرے لیکن الفاظوں کا چناؤ بڑا سنجیدہ ہو, لہجہ بڑا سنجیدہ ہو, انداز بڑا سنجیدہ ہو, مانگنے کا طرز بڑا سنجیدہ ہو, یہ وہ ہو پھر اس میں وہ اپنی امید کو بالکل وہ ذکر کر سکتا ہے جس طرح کے آگے احادیث ذکر کی جائے گی. اسماعیل حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور یقیناً وہ صاحب تقویٰ شخص تھا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ اور دانائی عطا کی, لیکن وہ دعا کرتے وقت اپنے شیخ اپنے استاد کے قریب بیٹھ کر وہ دعا کر رہا تھا. کوئی چیز وہ مانگ رہا تھا اللہ سے, اور ضروری نہیں, میں نے پہلے کہا کہ جو مانگے اللہ اس کو عطا فرما دے, اللہ پر واجب نہیں, اس کے آگے عز و انکساری کے ساتھ گفتگو کی جاتی. وہ بے باک ہو گیا کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, یا اللہ دعا قبول کر لے, اور یہ کہتے کہتے وہ یہ بے باک ہوا کہ اگر تو میری دعا نہیں سنتا, حالانکہ دعا ساری سنی جاتی ہے, کچھ دعائیں وہ ہیں جو آپ مجھ پر اور آپ پر جو بلائیں اور مصیبتیں آنی ہیں اس کو رد کر دیتی ہیں, کچھ دعائیں وہ ہیں جس کے اثر کو ہم اسی وقت فوراً اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں, اور کچھ دعائیں وہ ہیں جس کو آخرت کے لیے نفل کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی حاجت قیامت کے دن ہوگی تو وہی دعا اس کے لیے اعمال صالحہ بن کر اس کے ترازو کے اندر ڈال دیے جائیں گے. تو کوئی دعا جو ہے کہ وہ رد نہیں ہوتی ہے جو جائز طریقے سے, شرعی طریقے سے کی جاتی ہے. ہاں اس کا فلفور نتیجہ آ جانا یہ اور چیز ہے, اور اس کے نتیجے کو موقوف کر دینا, روک دینا, یہ بھی گویا کہ مومن کے نفع سے خالی نہیں. اب آپ دیکھیے وہ دعا کرتے وقت اسی بات کو کہہ رہا تھا, یہاں تک کہ کہ اللہ میں نے فلاں وقت بھی دعا کی, فلاں وقت بھی دعا کی, ایک وقت کو کہنے لگا اب اگر میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی یا نتیجہ اس پر ظاہر ہی نہیں ہو رہا تو بس جو یہ تو نے مجھے عزت و شان دی ہے یہ سب مجھ سے چھین لے, مجھے نہیں چاہیے. اتنے میں ان کے جو شیخ موجود تھے انہوں نے ڈانٹا اور ڈانٹ پلا کر یہ کہا کہ توبہ کرو اللہ کے حضور, فرمایا یہ بات تم کیا کر رہے ہو کہ میری فلاں بات اگر نہیں پوری ہوئی تو یہ جو مجھے شان و شوقت, یہ مجھے جو عزت اور حلقہ محبت اور احباب کا دیا ہے یہ تم اس سے چھین لے. فرما اللہ یہ لے بھی لے گا اور تیری تجھے نتیجہ بھی نہیں عطا فرمائے گا, تو تو کیا کرے گا؟ فرما اللہ رب العالمین قادر ہے اس چیز پر, وہ بے نیاز ہے, اسے تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں, اسے تیری عبادت کی ضرورت, اسے تیری تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں, اسے تیری تلاوت کی ضرورت نہیں, اسے تیری نوافل کی ضرورت نہیں, اسے تیرے صدقات کے اجر کی ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس کی عبادت کے لیے اور اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے آسمان کے زمین کے فرشتے بھرے پڑے ہیں, صالحین انبیاء موجود ہیں جو اس کی عبادت و اذکار کر رہے ہیں, تیری عبادت کی اسے حاجت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اور جس لہجے میں تو بے باک ہو کر گفتگو کر رہا ہے کہ دینا ہے تو دے دے ورنہ یہ سب کچھ لے لے, اس قسم کی گفتگو ہم سنتے ہیں, یہ دعا کا حرام طریقہ ہے, اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو مخاطب نہیں کیا جاتا. تو فرمایا ان کے شیخ نے فوراً تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ توبہ کر, اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, تیری ان تمام چیزوں کو وہ سلب بھی کر لے, واپس لے لے ساری چیزیں جس طرح تو کہہ رہا ہے, اور جس دعا کے نتیجے کو تو طلب کر رہا ہے وہ تجھے نہ دے. یہ دیکھیے, تو یہ اللہ رب العالمین سے امید پر اتنا بے باک نہ ہو جانا ہے کہ بندہ زبان سے وہ جملے کہنے لگے کہ جو ایک عامیانہ ہو, اور خوف میں بھی بندہ ایسا بے باک نہ ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ میرا تو کوئی کام ہونا نہیں, امید ہی ختم کر دے کہ میرا رب مجھے بخشے گا نہیں, یہ بھی حرام ہے. ہاں وہ یہ ضرور کہے, نیکیوں کے کام کرے لیکن اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھے, لیکن امید یہ رکھے کہ میری نیکیاں ایسی نہیں ہیں کہ جس پر مجھے بخش دے, لیکن وہ کریم رب ہے, اس کی رحمت جوش میں آئے تو وہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اب اس کو تھوڑا اور سمرائز کر کے اگر ہم سمجھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے جو ہمیں میچور کرتا ہے ایمان کے اندر, کیونکہ مومنین وہ ہیں جو سب سے زیادہ لحاظ اپنے رب کا کرتے ہیں, بول چال میں لحاظ کرتے ہیں, کہنے اور فرمان میں لحاظ کرتے ہیں. اور قرآن نے اسی بات کو اہل ایمان کے لیے ذکر کیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومنین ہیں وہ جو سب سے شدید پیار اللہ سے کرتے ہیں, جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کا لحاظ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس سے ڈر بھی ہوتا ہے. وہ ڈر دراصل ایسا ڈر نہیں ہے کہ جس سے بندہ آزاد ہو کر اس کا گلا پکڑنے کی کوشش کرے، وہ ڈر مروت کا ہوتا ہے، وہ ڈر لحاظ کا ہوتا ہے کہ اس کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں اور یہ اتنا عظیم ہے میرے لیے کہ مجھ سے، مجھ نادان اور نکمے سے ایسی کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ ناراض ہو جائے۔ جس طرح محب کو اپنے محبوب سے اصل محبت ہونے کی وجہ سے وہ بول چال میں، بیٹھنے اٹھنے میں انتہائی محتاط رہتا ہے اور ڈرتا ہے، تو یہ ڈر کسی وحشت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ اس کی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس کے لحاظ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب مومن کے اندر محبت کامل اللہ کی آتی ہے تو رب کریم کا لحاظ بہت آ جاتا ہے، حیا بہت آ جاتی ہے۔ جب یہ حیا اور لحاظ آ جاتا ہے اسی کو خوف کہتے ہیں، اور یہی خوف جو ہے اصل ایمان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا جو سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، اس جملے کو سمجھ لیں میں اور آپ، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے جلے رجحان سے جڑتا ہے۔ یعنی ایمان رجحان تو نہیں ہے، وہ تو تصدیق ہے، یعنی سچ ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے ملے جلے رجحان۔ کیسے ملے جلے رجحان؟ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تو اس سے مثال واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن ہو، حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس سے یہ موضوع ہمارے لیے ایمانیات کا کھل جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ رب العالمین جل وعلا یہ اعلان کرے کہ سب جنت میں چلے جاؤ اور ایک بندہ رک جائے، اس سے ہم کچھ پوچھیں گے، تو فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اور فرما اگر ایسا ہو، رب یہ کہے کہ سب رک جاؤ اور ایک جنت میں چلا جائے، فرما میں یقین کرتا ہوں خوش نصیب میں ہی ہوں۔ تو فرما یہ خوف اور امید، بڑی پیاری مثال، اگر آپ اس کو تھوڑا سے ذہن میں توجہ دیں تو بندہ اپنی گفتگو کے اندر، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہم میچیور ہو سکتے ہیں، سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ رنگ ہماری نمازوں میں بھی آ سکتا ہے، ہماری عبادات میں بھی آ سکتا ہے کہ خوف اور امید کے اس ملے جلے رجحان کو کہتے ہیں ایمان۔ مثلا ایک حدیث پاک اب آپ سنیں، اس سے موضوع مزید واضح ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلے ہو گئے اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے کچھ دیر کے لیے الایاذ باللہ جہنم میں ڈال دیا۔ پھر ایک دم اعلان ہوا کہ وہ فلاں کو نکالا جائے آگ سے اور ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالا گیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور کھڑا کیا گیا۔ فرمایا ایک اور جو ہے اس کو بھی بلایا گیا، اس کو بھی بلایا گیا، وہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بات کچھ نہیں کی گئی ان سے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا چلو واپس چلے جاؤ، واپس اسی آگ میں چلے جاؤ۔ تو ایک چلا گیا، ایک نہیں گیا، بلایا گیا، حضور فرماتے ہیں دونوں کو، بڑی دلچسپ اور مبارک بات ہے، دونوں کو آگ سے اٹھا کر رب کے رب کریم کے سامنے لایا گیا، اور پھر ان سے بات اللہ نے کچھ نہیں کی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا گیا، جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں، تھوڑی دیر، اللہ کے لیے جملہ تو نہیں کہ تھوڑی دیر، کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس کی بات، لیکن محاورے کے طور پر تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا، تھوڑی ساعت کے بعد، کہ دونوں چلے جاؤ، بات کچھ بھی نہیں کہے گی، لوٹ جاؤ دوبارہ اپنے مقام اسی آگ کی طرف۔ ایک چلا گیا، ایک رک گیا، تو اللہ رب العالمین نے اب پوچھا اسے کہ جو رک گیا تھا کہ تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے کہا اللہ تو کریم ہے، جب تو نے آگ سے نکال کر کھڑا کر دیا ہے، اب تیری رحمت سے بعید ہے کہ تو دوبارہ بھیج رہا ہے۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ تو کیوں چلا گیا؟ کہا یا اللہ تیرا حکم تھا، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، واپس نہ جاتا تو کیا کرتا؟ فرما دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ فرما دیکھیں یہ ہے خوف اور امید، ایک جو گیا وہ ڈر سے گیا، ایک جو رک گیا وہ امید سے رک گیا۔ اس نے کہا یا اللہ جب میں آ گیا ہوں تو واپس کے کیوں؟ تیری رحمت سے بعید ہے کہ جب تو نے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے تو تیری رحمت اور تیرے کرم سے بعید ہے کہ تو مجھے پھر آگ میں ڈال دے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ تو کیوں پھر دوبارہ چلا گیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا حکم تھا، میں نہ جاتا تو کیا کرتا، میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرمایا ایک خوف کی وجہ سے بخشا گیا، ایک امید کی وجہ سے بخشا گیا۔ تو فرمایا یہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اس بات پر تھوڑی سی اگر ہم سنجیدگی کریں تو بے شمار چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو سکتی ہیں۔ اب آئیے، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ بہت مبارک آیت کا ایک حصہ ہے، یعنی سورۃ الانعام، جو قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے، مصحف شریف یعنی قرآن کریم جو دو گتوں کے درمیان جمع کیا گیا، مصحف شریف اصل تو اب یہ مصحف کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا ہے تو میں عرض کر دوں, مصحف جو ہے یہ نام حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رکھا ہے اس کا, یعنی قرآن بھی مصحف ناف ہے, لیکن سب سے پہلے قرآن مجید کی اس جلد کو مصحف جس کو کہا گیا جمع کرنے کے بعد, یہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے. اور اصل میں قرآن مجید کے اس نسخے کو, اس جلد کو مصحف ہی کہا جاتا ہے. ہاں قرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن ایک ہے القرآن اور ایک ہے قرآن. القرآن بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اور قرآن بھی خالی ارشاد ہوا ہے, متعدد. قرآن کا لفظ زیادہ, القرآن زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اور قرآن کا لفظ کم استعمال ہوا ہے. لیکن قرآن جو ہے یہ قرآت سے مشتق ہے, اس کا معنی ہے پڑھنا. قرآن کا معنی ہے پڑھنا. اس کے کئی ماخذ ہیں, کئی ترجمے کیے گئے ہیں, یعنی مختلف اس کے معنی بنتے ہیں. ایک معنی اس کا بنتا ہے قرآن کا پڑھنا, کیونکہ کثرت سے اس کی تلاوت ہوتی ہے اور روئے زمین پر یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی, چاہے دنیاوی کتاب ہو یا مذہبی کتاب ہو, چاہے وہ کسی شعبہ خاص کی کتاب ہو یا ریلیجس کی کتاب ہو, مذہبی کتاب ہو, کوئی کتاب روئے زمین پر ایسی نہیں جس کے صرف ٹیکس کو, متن کو زبانی یاد کیا جاتا ہو اور اس کے ٹیکس کو کثرت سے زیادہ پڑھا جاتا ہو. صرف اگر کوئی قرآن, کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے, جس کی شرح کو نہیں, جس کے خاص ٹیکس کو گویا کہ حفظ کیا جاتا ہے اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا معنی ہے پڑھنا, تو کثرت سے اس کو پڑھا جاتا ہے, اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن مجید میں جو سورتوں کی ترتیب ہے, سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے, اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے. اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے. اس چھٹی سورت کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہمارے بندوں سے یہ کہہ دو کہ ہم نے اپنے بندوں پر کرم کرنے کو اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہیں, اس کو بڑے دل جمی کے ساتھ سنیے کیونکہ بخشے وہی جائیں گے جو امید رکھیں گے, بخشے وہی جائیں گے جو خوف رکھیں گے. اور یہ رحمت کا مہینہ ہے, کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان میں, کتنے وہ لوگ ہیں جو شب برات میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ایک ایک لمحہ جو ہمارے لیے ہے یہ قیمتی ہے, اور مومن کی عبادت کا ذوق ہی جب پیدا ہو سکتا ہے, حضرات صوفیہ کا یہ طریقہ رہا ہے, جب وہ کوئی بھی عبادت کرتے تو اپنی زندگی کی سب سے عبادت, آخری عبادت اس کو یقین کرتے کہ یہ میری زندگی کی شاید سب سے آخری نماز ہے, اس کے بعد مجھے توفیق ہی نہ ملے تو اسی نماز کو میں اپنے رب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لوں. تو پھر اس میں اخلاص ہوتا, تکبیر کہتے ہوئے لذت آتی, تسبیحات پڑھتے ہوئے لذت آتی. میں اور آپ اگر یہ سمجھیں گے ابھی تو زندگی بڑی بات ہے جناب, ابھی پڑھ لی بعد میں پڑھ لیں گے, تو یہ شیطان جو ہمیں لمبی امیدیں اور زیادہ دیر تک دنیا میں رہنے کی ایک خواہش کو پیدا کرتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ کہ عبادت کا ذوق کم ہو جاتا ہے, اخلاص کم ہو. صوفیہ کرام جو بڑے نباز اور بڑی باریکی سے ہر شے کو انالائز کرنے والے ہیں, وہ اپنے ذہن کو, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی, کس کے پاس یہ ڈگری موجود ہے کارڈ لے کر وہ پیدا ہوا ہے کہ جناب آپ 2019 میں نہیں جائیں گے 2022 میں جائیں گے, اللہ عافیت فرمائے, اللہ فضل کرے, اللہ ہماری لیے آسانی کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو رکھے کہ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کیا ایک سیکنڈ کے بعد میں زندہ رہوں گا. بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. بلکہ رمضان شریف سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں متعدد لوگوں کی موتوں کو جمع کیا گیا, اور ایسی چیزیں آپ کے سامنے کہ ایک بندہ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے, سانس وہیں رک گئی, وہ فٹ بال کھیل رہا وہیں گر گیا, وہ ایک گیم کھیل رہا وہیں گر گیا, وہ اینکر کوئی صحافی ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہیں سے دھڑام سے گر گئے. تو ایسی چیزوں کو کیمرے کی آنکھوں نے کیپچر کر لیا. اب بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھولیں تو ہم کیا کریں؟ اگر یہ احساس ہو جائیں کہ مرنا حق ہے اور رب کی رحمت کی امید حق ہے, تو پھر موت موت نہیں, موت حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے دلہن بن جاتی ہے. یہ گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ بے باک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا اس حدیث پاک کو اس جذبے سے میں اور آپ سنیں کہ کتب اللہ, کتب علی نفسی الرحمہ, اللہ نے خود پر رحمت کو, اپنے بندوں کے لیے رحمت و کرم کو کرنا محض اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, محض اپنے کرم پر لے لیا, محض اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. مسلم شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، یہ دنیا میں رہے تب بھی خیر ہے، دنیا میں اس سے جائے تب بھی خیر ہے، فرمایا اس کو کوئی نقصان پہنچے تب بھی خیر ہے، چھوٹا سا سر میں درد ہو جائے صبر کرے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، کمر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، شکایت کی ضرورت نہیں، بندہ صبر کرے، علاج ضرور کرائے، اس کا دم کرائیں، علاج کرائیں یا اپنی جگہ پر، لیکن ہر ایک کے سامنے گاتا ہوا بھی نہ پھرے، صبر جمیل کے تحت اس کو تھوڑا برداشت بھی کرے، ہاں تسلی کے لیے اپنے دوست کے لیے بطور شکایت کے نہیں، اگر کسی ڈاکٹر وغیرہ حکیم کو ذکر کیا جائے تو کر دیا جائے، لیکن اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ روکنے کی کوشش کرے اور اس پہ صبر کرے اور علاج کے سلسلے کو جاری رکھے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اگر سر کا درد یا جسم کی سستی اور کاہلی ہلکی سی بھی بندے کو ہو جائے اس پر بھی بندہ اپنے آپ کو صبر کر کے اپنے آپ کو مستعید کرے تو اللہ رب العالمین وہ گناہ اس سے ہٹا دیتا ہے جس گناہ کی وجہ سے قیامت میں اس کو پکڑا جا سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عبادات میں میچور کرے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ بات ختم کرتے ہیں، وقت ہمارا مکمل ہونے کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث متفقون علیہ، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا، یعنی لوح محفوظ پہ لکھ دیا کہ جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی، کہ بے شک اللہ، بے شک میں نے اپنی رحمت کو اپنے غصے کے اوپر، اپنے غضب کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کو فرشتوں کے ذریعے تحریر کروا دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مسلم کتاب التوبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، یعنی اللہ کی رحمت کیسے، تو اس کو اگزامپل دی گئی کہ اس کی 100 پارٹس کر دیے جائیں، 100 شعبے کر دیے جائیں، تو اللہ کی رحمت کے 100 شعبے، یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا 100 رحمتیں ہیں، جنات، انسانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑے، حشرات العرض میں تم، اللہ رب العالمین نے ایک رحمت ڈالی، 100 رحمتوں کے شعبے ہیں، ایک رحمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان، جناتوں کے درمیان، درندوں کے درمیان، پرندوں کے درمیان، کیڑے مکوڑے، حشرات العرض کے درمیان، یوں سمجھیے کہ ساری مخلوقات جو زی روح ہیں، جو جن میں جان ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ان 100 رحمتوں کا ایک حصہ ڈالا۔ تو حضور فرماتے ہیں اسی رحمتوں کی وجہ سے ہر اپنے ہم جنس کے ساتھ شفقت و محبت کی طرف آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا کہ درندہ بھی اپنے بچے کو چاٹتا ہے اور لاڑ کرتا ہے، پرندہ بھی اپنی جان کو جھوکم میں ڈال کر اپنے بچے کی محبت کے لیے وہ ایک دانہ لینے کے لیے جاتا ہے، اور شکاری کے چنگل میں پھنسنے کے ڈر کے باوجود وہ جاتا ہے اپنے بچے کی۔ تو فرمایا دیکھو اس کے دل میں اپنے بچے کی شفقت کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ کہاں؟ فرمایا درندے کو دیکھو کہ اپنے بچوں کو وہ چاٹتا ہے، اپنی آغوش میں لیتا ہے۔ کہاں؟ فرمایا اللہ نے اپنی 100 رحمتوں کا ایک حصہ، 99 ایک طرف ہے، ایک حصہ جب مخلوق میں ڈالا تو فرمایا کہ درندے بھی اور حیوان بھی اپنے بچوں پر شفقت تو کرنے لگے۔ فرمایا یہ دنیا میں صرف ایک حصہ ڈالنے کی وجہ سے اتنی محبت عام ہے جس کے مظاہرے تم جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا 99 حصہ صرف اللہ نے اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن رکھا ہے۔ کاش اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ اس کی رحمت سے بعید نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، ہم اس کو اس کے فضل کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ جو تیری رحمت دنیا و آخرت میں ایسی چھماچھم برسے کہ ایک رحمت کا حصہ دنیا میں ڈالا جائے تو درندے ایک دوسرے کے اوپر شفیق ہو جائیں، پرندے ایک دوسرے پر شفیق ہو جائیں، حشرات العرض اپنے بچوں پر شفقت کرنے لگ جائیں، تو یا اللہ وہ 99 رحمتوں کا حصہ، اس کا بہاؤ کتنا ہوگا، اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اس کا دامن کتنا وسیع ہوگا۔ یا اللہ جن کو تو ان میں شمار کرے گا ان کے صدقے، ہم تو منہ لگانے کے لائق نہیں، ہم تو نکمے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے فضل سے امید ہے کہ تو ہمیں اس کا حصہ عطا فرما۔ اور آج کا یہ عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا یہ جمعہ ہے، اہل ایمان حاضر ہیں مولا، جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ حرم کعبہ سے لے کر تو جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں تک، اہل ایمان روزے کی حالت کے اندر تیری بارگاہ میں استعدا اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جس مخلص کی دعا کو تو نے قبول کیا ان کے صدقے ہم جیسے نکمے اور بیکاروں اور ذلیلوں کو بھی مولا کریم عزت اور عافیت اور مغفرت و رحمت کا مژدہ عطا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تجھے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم روزہ رکھ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تیرا فضل ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے پیاسا رکھ کر کروڑوں اور اربوں سال کی پیاس کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزے، ہماری تراوی اور ہمارے صدقات کو قبول فرما۔ جو بقیہ زندگی ہماری رہ گئی ہے، یا اللہ تیری توفیق کو دعوت دیتے ہیں اور تجھ سے رحمت کی استدعا کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں صراط مستقیم پر جمنے نہیں دیتا، ہم کمزور ہیں، لاغر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اپنی عنایات اور اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لیتے ہوئے ہمیں اپنی آخری ہچکی تک اپنی رحمت، اپنی ایمان، اپنی اطاعت اور اپنی حبیب کی شریعت کا پابند فرما۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ رب العالمین۔